Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Відавочна цяжка падлічыць, колькі выйшла кніг народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, бо выходзілі яны па ўсім свеце, у перакладах на дзясяткі моваў. А вось ягоных аўдыёкніг пакуль не так шмат. Недаўна выдадзены дыск з мемуарамі «Доўгая дарога дадому» – усяго толькі другая аўдыёкніга пісьменніка. Рэцэнзіі. Аўдыёкніга ў Беларусі ўжо робіцца звыклай з'явай, і яе можна купіць бадай што ў любой кнігарні. Але гэты дыск асаблівы. Сваю мемуарную прозу чытае сам народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў. У кнізе апавядаецца пра асабіста перажытае пісьменнікам амаль за 70 гадоў ягонага жыцця. У 2002 годзе Васіль Быкаў у празе ў студыі «Радыё Свабода» начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому», якія затым гучалі на хвалях радыё. Гэтая кніга ў 2002 годзе выйшла ў Беларусі ў папяровым выглядзе, і вось з'явіўся яе электронны варыянт. На аўдыёдыску таксама змешчаныя поўныя тэксты мемуарнай прозы Быкава. Дарэчы, серыя аўдыёкніг у бібліятэцы «Свабода» якраз пачалася з аўдыёвыдання радыёвыступаў пісьменніка «Быкаў на свабодзе». Новы дыск сапраўды ўнікальны. Па-першае, цікавыя самі ўспаміны славутага пісьменніка, у тым ліку падрабязнасці жыцця Быкава ў гародні, а таксама пра яго першыя крокі ў літаратуры, пра сувязь пісьменніка з кінематографам, пра тыя праблемы, якія ўзніклі ў пісьменніка пасля надрукавання ў маскоўскім часопісе «Новы мір» аповесці «Мёртвым не баліць». Па-другое, цікава пачуць самога Васіля Быкава. Пісьменнік як бы апавядае пра сваё жыццё, з вышыні пражытых гадоў робіць ацэнку асобным падзеям, добрым словам згадвае блізкіх людзей, нагадвае пра тыя ўмовы, у якіх творчы чалавек працаваў за савецкім часам. Слухаючы аповед Быкава пра распачатае адскаванне за аповесць «Мёртвым не баліць», бачыш, што і ў той складаны час многія пісьменнікі не здраджвалі сваім поглядам і сяброўству. Так Геннадзь Бураўкін і Анатоль Вярцінскі склалі ліст у падтрымку Быкава, які падпісалі дзясяткі беларускіх літаратараў. Многія калегі падтрымлівалі патрапіўшага пад абстрэл партыйнай крытыкі гарадзенскага празаіка пры асабістых сустрэчах, а некаторыя нават прыязджалі ў гародню і выказвалі сваю салідарнасць. Відавочна, менавіта гэтая падтрымка дапамагла пісьменніку не зламацца і выстаяць. Каб лепш зразумець прозу Васіля Быкава, варта паслухаць гэтую кнігу. Гэта не толькі ўспаміны пра мінулае жыццё пісьменніка. Гэта таксама аповед пра жыццё ў СССР у другой палове 20-га стагоддзя. Кніга пра стойкасць і здраду, пра маладушнасць дробных людзей і пра сумленнасць вялікіх. Васіль Быкаў быў сярод апошніх.